tylko 14,99. Naprawdę niskie ceny w Kauflandzie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 2 września, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Od dziś obowiązuje krótsza kwarantanna w związku z pandemią koronawirusa. Badania specjalistyczne potwierdziły, że lider rosyjskiej opozycji Aleksiej Nawalny został otruty. To bulwersująca sprawa, ocenia wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Warszawskie MPWiK uspokaja, że ujęcia wody dla stolicy nie są zanieczyszczone po sobotniej awarii. Od dziś kwarantanna zostaje skrócona. Wczoraj minister zdrowia Adam Niedzielski podpisał 2 rozporządzenia w tej sprawie. Izolacja zakażonych bezobjawowych pacjentów kończyć się będzie po 10 dniach, a nie jak dotąd 14. Osoby w izolacji będą też korzystać z teleporad lekarskich, mówi rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. 7 dnia wszyscy chorzy otrzymują SMS-a z Ministerstwa Zdrowia z informacją o konieczności skorzystania z teleporady, czyli konsultacji lekarskiej. Jeżeli lekarz podczas tej teleporady nie będzie miał innych zaleceń, zwalniani z izolacji jesteśmy na 10 dzień w przypadku pacjenta bezobjawowego, na 13 dzień, najczęściej na 13 dzień w przypadku pacjenta objawowego, ale oczywiście może to być 16 czy 19 dzień. Jutro z kolei ma zostać przedstawiona strategia na jesień dotycząca działań związanych z koronawirusem i grypą. To bulwersująca i niepokojąca sprawa, mówi o sytuacji wokół Aleksieja Nawalnego wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Dziś po południu rząd w Berlinie poinformował, że wyniki badań wskazują na próbę otrucia rosyjskiego opozycjonisty środkiem z grupy nowiczoków. Niezbędne jest pełne wyjaśnienie sprawy i ukaranie winnych. Apelujemy także o umiędzynarodowienie śledztwa. Naszym zdaniem potrzebna jest także taka szersza, poważna debata nad sytuacją praw człowieka w Rosji. Jakikolwiek dialog, czy to polityczny, czy gospodarczy z Rosją powinien być poprzedzony pogłębioną dyskusją na temat praw człowieka w Rosji. Unia Europejska wezwała Rosję do przeprowadzenia pełnego i przejrzystego dochodzenia w sprawie próby otrucia Aleksieja Nawalnego. Ten od 20 sierpnia jest w śpiączce i przebywa w berlińskiej klinice. Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie Renata Tomusiak poinformowała, że ujęcia wody dla stolicy nie są zanieczyszczone. Woda dostarczona mieszkańcom Warszawy jest pobierana w ujęciu znajdującym się powyżej miejsca zrzutu ścieków z uszkodzonego kolektora. Próbki pobierane w 8 punktach w dalszym biegu Wisły nie wskazują na znaczące pogorszenie stanu wody. Robimy te badania, ogłaszamy wyniki. Wodociągi warszawskie mają jedne z największych laboratoriów. Mamy te laboratoria certyfikowane, przekazujemy wyniki, takie obowiązki mamy do WIOŚ-a. Według naszych wyników badań na dzisiaj ten stan wody pogorszył się w miejscu zrzutu, czyli 500 metrów od miejsca zrzutu, natomiast już w dalszym przebiegu woda utrzymuje swoje parametry jakościowe. Budowa tymczasowej instalacji na Wiśle, dzięki której ścieki przestaną trafiać do rzeki, ma się zakończyć w ciągu 5 tygodni. Ciechanów jest pierwszym miastem w Polsce, gdzie na stałe zamontowano bezdotykowe pojemniki do segregacji odpadów w zabudowie wielorodzinnej. Innowacyjny system wcześniej był przez rok testowany na jednym z osiedli i przyniósł wymierne efekty, mówi Paulina Rybczyńska, rzeczniczka Urzędu Miasta. Po pierwszym półroczu liczba segregujących odpady gospodarstw domowych wzrosła z niespełna 10 do 90%. Te urządzenia, które zamontowano na stałe, zostały po pilotażu udoskonalone. Co bardzo istotne, w dobie epidemii te pojemniki są aktualnie bezdotykowe, a ich klapy otwierają się samoczynnie. Miasto w inteligentne pojemniki chce także wyposażyć inne osiedla. Dzięki nim można kontrolować, czy mieszkańcy segregują odpady i ile ich wyrzucają. Można je otworzyć tylko za pomocą kodu, więc nie ma mowy o podrzucaniu śmieci. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w całej Polsce chmury, a deszcz spadnie przede wszystkim na północy i zachodzie. W zachodniopomorskim możliwe burze. Termometry pokażą od 16 do 21 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. 34. Tarnowska Nagroda Filmowa. Festiwal wybranych polskich filmów fabularnych. Od 5 do 12 września w Tarnowie. Projekcje konkursowe, prolog, projekcje specjalne, filmy młodego widza, wystawa, koncerty. Na festiwal zaprasza Tarnowskie Centrum Kultury i Miasto Tarnów. Szczegóły na www.tarnowskanagrodafilmowa.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Sprawdź naprawdę niskie ceny w Kauflandzie. Od czwartku piwowarka Strong 9,99 za 4 puszki, a piwo Szubr 6 puszek tylko 14,99. Naprawdę niskie ceny w Kauflandzie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, jest 5 minut po 22. Zaczynamy 2 godziny wspólnego słuchania płyt. 3 wymiary gitar. Sheets and pillows torn to pieces. Blood stains all over the wall. And pillows torn to pieces, blood stains all over the wall. I know I wasn't here when I left this morning. Didn't leave a phone out in the hall. Baby, I'll soon find it out. Texas gonna be hanging around my door. Oh no, what it's all about. So tell me, baby, what's that blood stain on the wall? Well, I know I wasn't injured when I left this morning. Didn't leave a phone out in the hall. No, I didn't. Stains on the Wall. Na początek naszego spotkania to był Big Bill Morganfield z płyty pod tym samym tytułem. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. przed ich nałożeniem, umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Czego potrzebują rodzice, kiedy odejdzie ich dziecko? Potrzebują rozmowy, potrzebują bycia z kimś. Oni nie chcą być sami w tych momentach. Nazywam się Sylwia Kamińska-Tymińska, jestem pielęgniarką w hospicjum domowym. Te mamy często opowiadają nam o tym, jak nagle nie ma nic, jest cicho. Cisza. Pomóż im oswoić ten czas. Wejdź na tenczas.org i wesprzyj Fundację Gajusz. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oh, my woman, she's the sweetest little thing. She got brains, she's got class, she's so fine. But something bad must have happened to her back in the day, 'cause it shows something wrong with her mind. Oh, she nuts up. Man, she nuts up. And it ain't about if, nah, it's just about when, 'cause God knows she gonna nut up again. I try to reason with her like she's grown. I try to explain it like you would to a kid. But when she gets in that zone, I need to leave it alone, man. She ain't gonna hear a word that I said. Oh, she nuts up. Man, she nuts up. And it ain't about if, nah, it's just about when, 'cause God knows she gonna nut up again. Everything is going just fine. We just cruising along super cool. And then something just clicks, flips a switch in her mind. Here she comes out of the blue. Oh, she nuts up. Man, she nuts up. And it ain't about if, nah, it's just about when, 'cause God knows she's gonna nut up again. You wonder why I keep hanging around. Hey, let me help you to what it's about. She makes everything right when we turn out the lights and we get to rocking the house. Oh, she nuts up. Man, she nuts up. And it ain't about if now, it's just about when, 'cause God knows she gonna nut up again. Wspaniali muzycy, wspaniali ludzie. Rick Astley i zespół The Night Cats z płyty Contemporary. Patrzę na okładkę tej płyty, patrzę na Ricka i widzę ten koncert w sali katowickiego Nospru, jakby odbył się przedwczoraj. Rick Astley wtedy w znakomitym koncercie z zespołem The Night Cats w znakomitym humorze świętował wspólnie z katowicką i rawową publicznością swoje 70. urodziny. Na zakończenie tego koncertu najpierw Happy Birthday w wykonaniu całej publiczności, a potem nasze polskie 100 lat. Była piękna zabawa i Rick, mam nadzieję, pięknie wprowadza nas w cykl, który rozpoczynamy właśnie dziś. A ten cykl nosi ogólną nazwę Wrzesień z Rawą Blues Festival w trzech wymiarach gitary. Będziemy Państwu w środę wieczorem przypominać wybrane koncerty. Było ich bez liku podczas kolejnych edycji Rawy Blues, a zacznę od koncertu wyjątkowego i wyjątkowego artysty, który jest wyjątkowo mi bliski i Państwu zresztą też. Nazywa się Cab Mo. Pierwszy raz przyjechał do Polski w 2013 roku. Spodek Cab Mo, Rawa Blues. For you, you need a man to do your rolling like you want. Thank you. can make my own paycheck, will not steal, and I will not rob. And I don't like bologna, and I don't speak Japanese. Well, I don't like bologna, and I don't speak Japanese. Konnichiwa, domarigato. Yeah, but when you make my macaroni, I want you to make it with that government cheese. Government cheese. Lord have mercy, government cheese. I'm going to the bologna section. Give me some government cheese. Government cheese. Thank you so much. Wow, so nice to be here. Thank you for coming. First time in Poland. For all this time, I'm so glad to be here. Thank you so much. Thank you. And a two, and a three, Bubba Lou. Every once in a while, Mama, she was there all the time. Summertime in Compton was not like TV, but we were right there where we needed to be. And the Berman boys on Peace Street were only their dad, so proud of themselves in that old Pontiac they had. Miss Brooks, her Bible, and her three little boys at the Double Rock Baptist Church, making a joyful noise. Well, there's more than one way home. Well, there ain't no right way, ain't no wrong, but ever wrong you might be on. Find your own way, 'cause there's more than one way home. Got me a job at the grocery store, working weekdays after school from 5 to 9. Tommy, John, and Charlie were the neighborhood star, with their mid-sized homes and their big fancy cars. And yeah, when the Eagle flies on Friday, I'd go out to play, wasting time with Otis out on the dock of the bay. My ticket to adventure was a ride on the bus. Different place, different face, but they were just like us. Well, there's more than one way home. Ain't no right way, ain't no wrong, and whatever road you might be on, where you find your own way, 'cause there's more. We'll be right back. Ladies and gentlemen, on the bass guitar, Mr. Bale Johnson. On drums, Les Faulkner III. On keys, Mr. Michael B. Hicks. If I never get to heaven, I don't care. I've been down to the cross, but there ain't no devil down there. We got the whole town shaking out in LA. They got the blues in Mississippi. I'm going back someday. Well, I ain't gonna fuss and fight, ain't staying up all night, worrying about the things that I can't change. Let everybody think I'm a little bit strange, 'cause I love nothing about her. Dirty, but it feels alright. Yes, I love. Ready for the blues tonight. On my way to California, my old car broke down. I left it sitting right there, walked on in the town. Found a cheap motel, I got a $20 room. When I woke up the next day, 4 o'clock in the afternoon. Well, I ain't gonna fuss and fight, ain't staying up all night, worrying about the things that I can't change. Everybody think I'm a little bit strange, 'cause I love muddy water. Dirty, but it feels alright. Love my muddy water, yes I do. I'm ready for the blues tonight. Now why should I worry all night and day? 'Cause wherever it is, it's gonna be okay. 'Cause I love muddy water. Dirty but it feels alright. Love muddy water. I'm ready, ready for the blues tonight. I'm ready, y'all. Well, I'm ready. Oh, yeah. Michael B. Hicks. Yeah, every time I play this song, next song, I always think about my good friend, Mr. Taj Mahal. Southern sky, working from sun to sun. And remember, if you will, lightning from a whiskey still, and the blues and the breeze, sweet magnolia tree, little church house upon the hill. And I can hear that call from the light of a distant star. I can see my future, feel my past when Henry plays his steel guitar. Won't you take me back in time? Free me from this crime. 'Cause I have no shame and I have no blame. It's time for us to be moving on. And I can hear the dead calling from the light of a distant star. I can see my future, feel my past, when Henry plays his steel guitar. When old Henry plays that steel guitar. Thank you so much, Henry. Every morning, every evening, every day I think of the way you love me through and through. When I'm with you, feels like heaven. You're an angel. Your sweet, sweet loving, it sets me free. And in my wild imagination, I could never imagine you loving me as much as I do. Thank you. Well, it may be winter and it may be fall. I might have plenty or nothing at all. Baby, I'm gonna be there whenever you call. Whenever you call. 'Cause every morning, every evening, every day I thank you. The way you love me. Thank you very much. Time, wake up. it's your turn. Oh, tell me now that you got a the whole enchilada. Now that you got a, what you gonna do? Are you gonna be any better than the man you had to be to get a? Tell me now that you got a, what you gonna do? Tell me now that you got a the whole enchilada. Oh, now that you got a, what you gonna do? You gonna be any better than the man you had to be to get it? Tell me now that you got a, what you gonna do? Miss. We want our money, don't like to wait. Please come. come in and see us on such and such a day. Oh yeah. Right now, right away. Well, I tell you when I ain't got nothing send you today, I'm gonna give you all your money soon as I get paid. Soon as I get paid. First thing Friday, checks in the mail. Now don't call my house no more. I'ma come down there and whoop some tail. You might have to talk to my lawyer. You might even have to speak with my accountant. Well, well, well. Wrzesień z Rawą Blues Festival w trzech wymiarach gitary. Zaczęliśmy od takiego koncertu. 2013 rok, katowicki Spodek, Cab Mau, wtedy po raz pierwszy w Polsce, a potem pojawił się jeszcze na Rawie Blues. Ale o tym będziemy mówić przy kolejnych okazjach. Autopromocja Polskiego Radia. Narodowe Czytanie 2020. Lekturą dziewiątej odsłony jest Balladyna Juliusza Słowackiego. Oby nam życie było słodkim rajem. Idź do komnaty. Starym obyczajem niechaj ci warkocz zaplatają swatki. Niechaj świeżymi przetykają kwiatki. A za godzinę, drżącą, uwieńczoną, wezmę z rąk matki i będziesz mi żoną. Narodowe czytanie z udziałem pary prezydenckiej, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy oraz małżonki prezydenta, pani Agaty Kornhauser-Dudy. Zapraszam słuchaczy Polskiego Radia na narodowe czytanie Balladyny Juliusza Słowackiego. W sobotę, 5 września. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Marian, trzeba by dzieciom do szkoły parę rzeczy kupić. No, trzeba to trzeba. A co konkretnie? Drukarkę, monitor, słuchawki, a i laptop nowy by się przydał. Barbara. No i smartfon. Ale Marian, nie martw się. W Media Expert fajną promocję mają, do 70% taniej. A! W Media Expert kupuj taniej. Laptopy, smartfony, drukarki, monitory, słuchawki w super niskich cenach. Włączamy. Sprawdź naprawdę niskie ceny w Kauflandzie. Od czwartku piwo Warka Strong 9,99 za 4 puszki, a piwo Żubr 6 puszek tylko 14,99. Naprawdę niskie ceny w Kauflandzie.